na špacír, jak to mám rád. Proti gustu přece žádnej, když budát. Pro pár hostů tu reprodukovat a stejný postup. Stále jinou vat, od stolu pod stůl. Rány dávat, ty dostávat. Slyším hodně raperů, kecama a jezdím spávat. A takhle brzo to vstávat. Kluci, kruci honem vstávat. Lež a fikci poznat, rozpoznávat. A to nejlepší ze sebe rozdávat. Co se vyrobí po noci, noci prodávat. Nechápeš, někdo to musí dělat. Ale proč zrovna já, proč se mě není třeba. To co byl můj děda, vstává do oběda. Otázka, na kterou odpověď si dám. Ty bys chtěl víc znám, kde je neznámá voda. Probádá, co neznám, v těch kočinách to hledám. Mapovat te golo, co po lese chodí sem tam. A na tom dělám, na tom makám. Dopředu krok, jak níže krok. Sám, sobě sám sok. Neteolog, jen pro pokrok otrok. Karty z ruky vykládám a dám ti šok. 21 očí mám. Už rok, co rok, rok, co rok, co rok. Bys chtěl víc než bez hlavě nadávat. Bys chtěl víc kvalitu rozdávat. Bys chtěl víc než o hlouposti se hádat. Bys chtěl víc repama skaly lámat. Bys chtěl víc než bez hlavě nadávat. Bys chtěl víc kvalitu rozdávat. Bys chtěl víc než o hlouposti se hádat. Bys chtěl víc, bys chtěl víc. NS Trash už je, jestli chceš slyšet víc. Mám víc svý a proto hledám na straně svý, svý lidi, svůj tým na zadek sedám. Jak každý slovo může být široký, hluboký. Jak to pochopíš, jak to uchopíš, jak to pošleš dál. Jestli lezeš sám, o co z kurva hrál. Chceš děvky, chceš slávu, za každou cenu na to seru. Protože přicházím se svojí vizí repu, dopředu deru svůj názor. Teď hned svou šanci beru a říkám jen klid, klid. To chce klid, nemusíš lhát, nemusíš podvádět, nemusíš krást. Musíš jen prorážet hranice tvý tab u nás všech, ať každý ví, kdo seš, co chceš. Teprv pak se uvidí, teprv pak se uvidí, teprv pak se uvidí. Ať tebe baví, ať tebe baví, ať tebe baví tvoje cesta, víš. Ať tebe baví tvoje cesta, víš. Ať tebe baví, ať tebe baví, ať tebe baví tvoje cesta, víš. Ať tebe baví tvoje cesta, cesta. Bys chtěl víc než bez hlavě nadávat. Bys chtěl víc kvalitu rozdávat. Bys chtěl víc než o hlouposti se hádat. Bys chtěl víc repama skaly lámat. Bys chtěl víc než bez hlavě nadávat. Bys chtěl víc kvalitu rozdávat. Bys chtěl víc než o hlouposti se hádat. Bys chtěl víc, bys chtěl víc.